حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے سوال کیا گیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے یا بیٹھ کر؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث غریب ہے، اسے ابن ابی شیبہ کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1108۔